vejen hjem var mørk og lang, og ingen har jeg mødt. Snart bliver aftenerne køligere og sene. Kom hen og trøst mig lidt, for nu er jeg temmelig træt, og med et så forfærdeligt alene. Jeg havde aldrig anet, at mørket var så stort. Går og tænker på alt det, man burde. Der var så mange ting, jeg skulle have sagt og gjort. Og det var jo kun så lidt, det jeg tog. Skynd dig nu, elskede. Skynd dig og elske dig. Og når mørkner minut for minut, tænd vores lys. Vi nærmer os natten. Snart er den blom strømme sommer slut. Jeg leder efter noget, som vi måske glemte helt, og som du kunne hjælpe mig at finde. Din sommer går forbi, den er så alt for kort. Den er drømmen om det vinde. Men du vil måske komme, før skumringen bliver blå, og før engene er tørre, tomme. Måske finder vi hinanden, måske hitter vi så på, så det blomstrer, før dagen er op. Bølgerne slår imod stranden. Et eneste er vigtigt, og det er hjertets lyst, og at vi kan være sammen med hinanden. Blomstrende sommer.